Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 16. Лючана. Лючана сиділа одна-однісінька в нічному офіцерському клубі союзницьких військ, бо п'яний майор з австралійського новозеландського корпусу і її супутник здуру подався до своїх приятелів, що стояли біля стойки бару, горланили хором якусь соромщину. «Добре, давай потанцюємо», – мовила вона, перш ніж Йосайрен устиг розтулити рота. «Але спати я з тобою не буду». «А хто тебе просить?» – запитав Йосайрен. «Ти не хочеш зі мною переспати?» – з подивом вигукнула дівчина. «Навпаки, я не хочу з тобою танцювати». Та вона вже схопила Йосайрена за руку і потягла на середину зали. Танцювати Лючана вміла ще гірше, ніж він. Зате віддавалася музиці з такою нестримною насолодою, якої він зроду ні в кого не бачив. І вони шаліли в буйному джиттербагу під завивання музичного автомата, поки Йосайрен не відтанцював собі всі ноги і не потяг її до столика, де сиділа геть уже сп'яніла краля, що призначалася для нього. З розхристаної оранжевої шовкової блузки в неї вивалювалися пишні груди в білому мережеві готового от-от луснути бюстгальтера. Вона безсоромно обіймала Арфі, обмінюючись водночас солоними жартами з Хлюпом, Веслом, малюком Семпсоном та голодним Джо. Коли вони вже підходили до цієї теплої компанії, Лючано раптом дала йому такого штурхана в спину, що столик той відлетів кудись у бік, а вони знову залишилися вдвох. Це була висока на зріст, товариська, життєрадісна, кокетлива красуня з довгим волоссям і високим бюстом, майже богиня. «Добре», – мовила вона, – «тепер ми можемо піти повечеряти, але спати з тобою я все одно не буду». «А хто тебе просить?» – запитав здивований Йосайрен. «Ти не хочеш зі мною переспати?» «Навпаки, я не хочу з тобою вечеряти». Та вона вже витягла Йосайрена на вулицю. Невдовзі вони спустились по сходах до чорноринкового ресторанчика, повного повнісінького гарненьких жвавих щебетушок дівчат, котрі, здавалось, були добре знайомі між собою. Кожна привела з собою соромливого офіцерика якоїсь із союзницьких армій і вже встигла знайти з ним спільну мову. Страви були казково вишукані і такі ж само дорогі. В проходах між столиками туди-сюди ганяли веселі, розчервонілі власники-офіціанти, всі як один огрядній лисі. Серед цієї гомінкої метушні з боку в бік перекочувались гарячі хвилі п'янкої насолоди. Йосайренові любо було спостерігати, з якою пожадливістю, помагаючи собі обома руками, уминала вечерю Лючана. Вона немов зовсім забула про нього, апетит же мала воістину вовчий. Лише після того, як спорожніла остання тарілка, дівчина вдоволено зітхнула, поклала срібну виделку й ножа, млосно відкинулась на спинку крісла, вдячно усміхнулася і подарувала Йосайренові ніжний погляд, немов зогріла його теплим блиском своїх напівсонних чорних очей. «Добре, Джо», – промуркотіла вона, – «тепер я б тобі дозволила». «Мене звуть Йосайрен», – відказав Йосайрен. «Йосайрен то Йосайрен», – винувато усміхнулася вона. «Тепер же можна й переспати». «А хто тебе просить?» – запитав Йосайрен. «Ти не хочеш зі мною переспати?» – ошелешено запитала вона. Реготнувши, Йосайрен ствердно кивнув і вмить запустив руку їй під спідницю. Дівчина враз трепенулася, наче її вжалила оса. Різко крутнулася в кріслі і одвела вбік стулені коліна. Зашарівшись, вона стала ніяково обсмикувати спідницю і скоса й насторожено зиркала навкруги. «Тепер я б тобі дозволила». І з сторожкою поблажливістю промовила вона. «Тільки ж не зараз». «Певна річ», – погодився Йосайрен. «Зараз ми підемо до мене». Дівчина глянула на нього з недовірою, тоді похитала головою і щільніше стулила коліна. «А зараз я мушу йти додому, бо моя мамуля не любить, коли я танцюю з солдатами чи там шляюсь із ними по ресторанах, і буде сваритися, якщо я не повернуся ввечері. Ти краще дай мені свою адресу, а завтра вранці я забіжу до тебе по дорозі на роботу, і ми зробимо шури-мури. Я працюю у французькій конторі. Капічі, розумієш?» «Тю полова!» – з люттю вигукнув розчарований Йосайрен. «Що означає полова?» – запитала спантеличена Лючана. Йосайрену вмить одлягло на душі, і, реготнувши, він пояснив. «Це означає, що я зараз же проведу тебе туди, куди скажеш, хоч до дідька в зуби, а потім спробую встигнути перехопити в клубі Арфі, поки він не повіз звідти ту шикарну кицю. У неї може знайтися подруга чи тітка, хай тільки буде схожа на неї». «Як?» «Хучій, хучій», – лагідно поквапив він її. «На тебе чекає твоя мамуля, чи ти вже забула?» «Сі, сі, мамуля». Йосайрен покірно побрів за нею. Так вони йшли нічними вулицями чарівного весіннього Рима, і врешті опинилися в метушливому хаосі автостанції, що засліпила сотнями жовтих та червоних вогнів, заглушила несамовитим виттям клаксонів, а ще більше галасом крикливих, зарослих щетиною водіїв, які сповнювали густо просякнуте бензиновим гаром повітря з тригітливими прокльонами, щедро обкладаючи лайкою один одного своїх пасажирів, а надто неуважних перехожих, що раз у раз лізли під самі колеса. Коли ж автобуси, бува, зачіпали котрогось із тих роззяв, тоді вже прокльони виливались на голови самих лайливців-водіїв. Нарешті Лючана відчалила на якійсь допотопній зеленій чортопхатці, і ось сайрен, що було духу, рвонув назад до нічного клубу, щоб не прогавити тієї пишногрудої млосноокої, затуманеним поглядом фарбованої блондинки в розтібнутій оранжевій блузці. Вона, певно, вже зовсім розімліла від арфі, і ось сайрен молився на бігу, щоб у неї знайшлася для нього така ж апетитна подружка, сестра, кузина чи навіть мати, аби лиш була така сама розкішна тілом і розбещена. Саме про таку, грубу, непристойну, вульгарну, аморальну, безвідмовну хвойду він давно мріяв. Саме така йому ідеально пасувала. То була справжня знахідка. Вона сама платила за себе в ресторанах, у неї була машина і квартира, а на пальці вона носила перстень з камеєю кольору лососини, який доводив голодного Джо до блаженного екстазу. Там було майстерно вирізблено фігурки голих хлопця та дівчини на скелі. Голодний Джо чмихав, розпускав хвоста, бив копитом у пожадливому чаду. Він обливався піною і просто плазував перед нею, але дівка навідріз відмовлялася продати йому той перстень, хоча голодний Джо пропонував їй усі гроші, які могло нашкребти їхнє товариство, ще й свій суперфотоапарат на додачу. Ні гроші, ні фотоапарати її не цікавили, її цікавив секс. Та коли Йосерен вбіг до нічного клубу, її там уже не було. Всі розійшлися, і йому не лишалося нічого іншого, як і собі податися геть. Довго ще він понуро блукав безлюдними вулицями нічного Рима і чув себе самотнім і пригніченим, як ніколи. Відчуття самотності було особливо нестерпним від пекучої заздрості до арфі. Той, певно, саме в цю мить пригортає в ліжко його Йосаріанову кралю, котра так пасувала йому, Йосаріанові. Більше того, арфі це було загалом ні до чого, бо він міг завжди знайти собі і іншу кралю, ба навіть двох одразу, як у тих розкішних графинь, свекруху та невістку. Однаково вродливих, чорнявих, зі свіжими, червоними, тремтливими вустами, блискучих і заможних аристократок, що мешкали поверхом вище. Саме до них линули день і ніч Йосаріанові любовні мрії. Прямуючи до офіцерських квартир, Йосаріан палав коханням і до Лючани, і до тієї хтивої, п'яної, розхристаної нечіпури, і до вродливої заможної графині, і до її вродливої заможної невістки, хоча знав, що з них двох жодна ніколи в житті не дозволить йому навіть позалицятися, не те, що торкнутися до себе пальцем. Вони починали любенько і лагідно, мов ті кішечки муркотіти, що не побачивши Кристі. Вони покірно умлівали перед арфі, а от і Сайрена мали за психа. Вони дружно зневажали його і завжди бредливо сахалися, коли він робив їм нескромні пропозиції, чи хотів їх лиш помацати, здибавши, скажімо, на сходах. Обидві були чарівні, породисті самочки, гострі на язик. Їхні рожеві язички і справді були пружні та гострі, а жаркі губенята схожі на солодкі, соковиті, ледь перезрілі сливки. Так, це були особи екстракласу, і хоча Сайрен точно не уявляв собі, що таке той екстракласс, але твердо знав, що сам він до нього не належить, і вони це теж знали. Він виразно малював собі в уяві їхню білизну – матово-чорну чи переливчастого паливо, оплямовану тонким вишуканим мережевом, шовковистою і невагому. Вона щільно облягала ті гнучкі, тендітні білогруді тіла, напоєна нестерпно звабливим запахом зніженої плоті та екзотичних банних солей. Він мало не задихнувся враз від цього неземного аромату, і йому знову закортіло бути на місці арфі, в грубих, вологих, п'яних обіймах тієї розкішної, безсоромної хвойди, якій на нього просто начхати. Вона про нього і не згадає ніколи. Проте, коли Йосаріан повернувся додому, арфі був уже там. І Йосаріан витріщився на нього з таким же розпачливим подивом, як і вранці, над Болонію, коли той стовбичив поруч із ним у носовій кабіні літака, немов якась містична, невідворотна, фатальна згуба. «Що ти тут робиш?» – запитав Йосаріан. «Так, так, запитаю нього, що він тут робить», – з люттю вигукнув голодний Джо. Малюк Семпсон, театрально застогнавши, притулив вказівний палець до скроні, ніби збирався пустити в себе кулю. На хлопчачому обличчі 15-річного хлюпа застиг байдужий бездумний вираз. Він старанно видував бульбашки з м'якої жувальної гумки, а водночас жадібно дослухався до всього, що діялося. Тим часом Марфі, самовдоволено викотивши пузо, неквапливо походжав туди й сюди і вибивав люльку об долоню. Це ж так приємно відчувати себе в центрі загальної уваги. «Туди що, не пішов з нею?» – запитав його Йосаріан. «Як це не пішов?» – озвався той. «Невже я, по-твоєму, здатний залишити дівчину серед ночі на призволяще? І вона тебе не впустила?» «Як це не впустила?» І Арфі з гідністю гмукнув. «Навпаки, вона не хотіла мене відпускати, можеш бути спокійний. Та тільки старий добрий Арфі не так вихований, щоб підпоїти нещасне дівча, аби лише із ним переспати. І взагалі, за кого ти мене маєш? Я не гвалтівник». «Гвалтівник?» – ошелешено зойкнув Йосаріан. «Та їй аж до смерті кортіло з кимось переспати. Вона тільки про це весь вечір торохтіла». «Тому що трохи перепила», – пояснив Арфі. «Потім я поговорив з нею, і вона прийшла до тями». «От падлюка!» – вигукнув Йосаріан і знесилено плюхнувся поруч із малюком Семсоном на диван. «Значить, вона була тобі не потрібна. То якого ж чорта ти не віддав її комусь із нас?» «От бачиш», – озвався голодний Джо. «Йому треба лікуватися, у нього не всі дома». Йосаріан згідливо кивнув і з цікавістю поглянув на Арфі. «Послухай, ну, Арфі, а ти взагалі коли-небудь спав із бабою?» Арфі знову реготнув. Така розмова явно була йому до смаку. «За мене ти не турбуйся. Я їх нашпилюю, як метеликів. Але я ніколи не чіпаю порядних дівчат. У мене нюх на порядних дівчат, і я їх ніколи не нашпилюю. Тобі ясно? А це пристойна дівчина із пристойної родини. Ти ж бачиш, скільки в неї грошей. До речі, коли я сказав їй у машині, що порядним дівчатам не до лиця такі персні, вона в ту ж мить зняла його і викинула геть у вікно». «Що-що?» – вириснув голодний Джо і аж підскочив, немов от нестерпного болю. «Повтори, що ти зробив, падлюко!» Трохи не плачучи, він заходився лупити та Арфі кулаками. «Тебе мало вбити, паршива тварюко! Він смердючий гріховода, ось хто він! Паскудний нелютий виродок, бездушний виродок, ось хто він такий!» «І з виродків виродок», – підтвердив Йосаріан. «Це ви про що, хлопці?» – запитав Арфі з щирим подивом. Він відчув нарешті якусь прикрість. «Та перестань мене дубасити, Джо! То перестань, бо...» – втягуючи голову в свої пухкі, як подушки плечі, благав він із тихою посмішкою. «Ну, кому я кажу?» Та голодний Джо й далі махав кулаками, аж поки Йосаріан не схопив його за карк і не виштовхнув до спальні. Тоді понуро почвалав до своєї кімнати, роздягся і ліг. А за мить уже був ранок, і хтось термосив його за плече. «Хто де мене будить?» – простогнав він. Це була Мікаела, їхня покоївка, кощава, життєрадісна простушка. Вона розбудила його, бо до нього прийшли. Лючана. Він не вірив власним вухам. Але коли за Мікаелою зачинилися двері, Лючана залишилася з ним сам на сам. Миловидна, ставна, чарівна, вона вся буяла невгамовною життєвою силою і враз похмурнівши, застигла посеред кімнати, з люттю витрівшись на Йосаріана. Та дарма. Перед ним, широко розставивши свої прекрасні, могутні, як дві струнки колони, ноги, взуті в білі літні чобітки на підборах чарочках, стояла жива богиня в чепурнім зеленім платтічку із великою білою пласкою шкіряною сумкою в руці, яка дуже пасувала її вбранню, і вогнений дотик якої до своєї фізіономії зненацька відчув Йосаріан, як тільки вискочив з ліжка, щоб обмацати любу гостю. Отетерілий він відскочив на безпечну відстань, потираючи палаючу щоку. «Свиня!» – злостиво прошипіла Лючана, ніздрі її гнівно затріпотіли від палкого обурення. «Живе, як скотина!» Сповнена презирства і відрази, вигукуючи розлютілим гортанним голосом нові й нові лайки, Лючана перебігла кімнату, порозчиняла навстіж всі три високих вікна і впустила всередину сліпуче денне світло і потік свіжого, живодайного повітря, який ураз ніби вимив звідси затлий дух в'язниці. Потім Лючана поклала сумку на крісло, заходилась наводити лад у кімнаті, спритно прибираючи все, що в безладі валялося там і тут. Зібрала докупи брудні шкарпетки, носовички, білизну, закинула до комода, а штани й сорочку повісила в шафу. Йосаріан, як обпечений, кинувся до ванної і якнайретельніше почистив зуби, умився і зачесався. Коли повернувся до спальні, всюди було прибрано, а Лючана вже кінчала роздягатися. Обличчя в неї було лагідне і спокійне. Знявши кліпси і поклавши їх на комоді, дівчина в одній лише рожевій сорочці, босоніж потупцяла до ліжка. Перш ніж лягти, Лючана ще раз пильно оглянула кімнату, бо хотіла переконатися, чи бува не забула чогось прибрати. А тоді відкинула ковдру і блаженно розтяглася в ліжку, схожа на велику гарну кицьку. Потім із млосним хрипким муркотінням поманила його до себе. «Ну от, прошепотіла вона, нетерпляче простягаючи руки йому назустріч. «Тепер уже я тобі б дозволила». Вона встигла ще набрехати щось йому про нареченого, з яким вона побула всього одну ніч. А потім він пішов на війну і загинув. Та ця побрехенька виявилася дуже схожою на правду, бо не встиг Йосайрен почати, як вона вже закричала «фініто», і все дивувалася, як це він робить, аж поки він не фінітував, і тоді вже став пояснювати їй, що й до чого. Він закурив сигарету, а другу запалив для неї. Лючана була в захваті від його загару, однаково темного по всьому тілу, а він поцікавився, чому вона не знімає своєї рожевої сорочки. Сорочка була скроєна під чоловічу майку, а під нею на спині у Лючани ховався невидимий шрам, показати який вона рішуче відмовилася, лише сказала про нього. Вона вся напружилася, як сталева пружина, коли він обережно кінчиком пальця провів по довгому нерівному рубцю від лопатки до поясниці. Його аж пересмикнуло, коли він подумав про кошмарні ночі, які їй довелося провести в лікарні, то волаючи від болю, то дурманіючи від наркозу, то знову приходячи до тями в похмурій палаті, де все було просякнуто ефіром, хлоркою, запахом поту, смородом гнилої плоті та екскрементів. А навколо, безшумно ступаючи гумовими підошвами, немов привиди блукали медсестри і лікарі в білих халатах. Лючану поранило під час повітряного нальоту. «Де?» – запитав він і з тривогою затамував подих, чекаючи відповіді. «Наполі. Німці. Американі». Йому відразу защемило серце. Йосайрен відчув, що палко кохає її. Він запитав, чи не пішла б вона за нього заміж. «Тусей пацо», – лагідно всміхнувшись, відказала вона. «Примітка. Ти божевільний. Італійська». «Перкинун посо спасаре». «Примітка. Тому що не можу вийти заміж. Італійська». «Чому ти не можеш вийти заміж?» «Бо я не дівчина», – відповіла вона. «А кому яке до того діло?» «Та хто на мені жениться? Кожен хоче взяти незайману дівчину». «Дарма. Я візьму тебе таку, яка ти є». «Манон посо спасарті». «Примітка. Але я не можу вийти за тебе заміж. Італійська». «Чому ти не можеш вийти за мене заміж?» «Перке сей пацо». «Примітка. Тому що ти божевільний. Італійська». «Чому це я божевільний?» «Перке вою спозармі». «Примітка. Тому що хочеш одружитися». Йосайрен насмішкувато наморщив лоба, немов силкуючись осягнути таку дивовижну логіку. «Отже, ти не хочеш вийти за мене заміж, бо я божевільний, і кажеш, що я божевільний, бо хочу на тобі женитися, так?» «Сі». «Тусей паца», – загорлав він. «Чому?» – обурилась вона, ручко підвелася і сіла в ліжку. Її збавні кулясті груди гнівно і визивно тріпотіли під рожевою сорочкою. «Чому це я божевільна?» «Бо не хочеш вийти за мене заміж». «Ступідо!» «Примітка, дурень, італійська», – вигукнула дівчина, гучно і боляче ляснувши його по плечу. «Не можу вийти за тебе заміж, невже не розумієш? Я не можу вийти за тебе заміж». «Навже ж, розумію. А чому ти не можеш вийти за мене заміж?» «Персе сей пацо». «Чому це я божевільний?» «Персе воїс посармі». «Але я хочу бути з тобою. Каріна ті амо». «Примітка, люба, я кохаю тебе, італійська», – пояснив він, лагідно кладучи її поруч із... «Каріна ті амо. Ті амо морто. Каріна ті амо», – пояснив він, лагідно кладучи її поруч себе. «Ті амо молто». «Примітка, люба, я кохаю тебе, сильно кохаю тебе, італійська». «Тусей пацо», – вдоволено промуркотіла вона. «Чому?» «Бо ти кажеш, що кохаєш мене. Як це можна кохати дівчину, яка вже не дівчина? А що ж іще робити, коли я не можу на тобі женитися?» Лючано рвучко випросталася і розлючено глянула на нього. Вигляд у неї був загрозливий. «А чому це ти не можеш на мені женитися?» – відливо запитала вона, готова щомиті огріти його ляпасом, хай він тільки скаже щось не те. «Лише тому, що я не дівчина?» «Ні, радість моя, заспокойся. Тому що ти божевільна». Дівчина безтямно витріщилась на нього, силкуючи збагнути, яка нова образа криється в його словах, і раптом задерла голову і весело, вдячно розреготалася. А нареготавшись, уже лагідніше і прихильніше глянула на Йосайрена. Розкішна ніжна шкіра на її смаглявому обличчі ще потемнішила від приливу крові. Щоки взялися гарячим рум'янцем, очі стуманіли. Йосайрен ще не бачив її такою гарною. Він загасив обидві сигарети і, не кажучи ні слова, вони знову обнялися і злилися в довгому цілунку. Аж тут до кімнати зазирнув, забувши постукати, неприкаяний голодний Джо. Він хотів спитати, чи не подався Йосайрен разом із ним до міста полювати на дівчат. Побачивши їх, Джо на мить застиг, як укопаний, тоді прожогом вискочив геть. І так само прожогом вискочив з ліжка Йосайрен, крикнувши Лючані, щоб швидше вдягалася. Вона не тямила себе з подиву. Єсарен ручко схопив дівчину за руку і штовхнув її до лахів, а сам скочив до дверей, бо голодний Джо з фотоапаратом у руці вже досяг порога. Йосерен усе-таки встиг зачинити двері, хоча й не зовсім. Голодний Джо просунув ногу між двома половинками і ніяк не хотів витягати назад. «Впустіть мене!» – сльозно благав він, вигинаючись у судомах, мов епілептик. «Впустіть!» Потім змінив тактику, зазирнув крізь щілину, заговорив до Йосеріна, намагаючись зобразити на обличчі улесливу усмішку. «Я не є голодний Джо», – переконано пояснював він. «Я є дуже-дуже великий фотограф із журналу «Лайф». Дуже великий фотограф на великій обкладинка. Я зроблю тебе дуже велика зірка Голівуд, Йосеріне, тільки впусти. Багато грошей, багато розлучень, багато шури-мури, день і ніч, сі-сі-сі». Він на мить відхилився назад, щоб сфотографувати ще неодягнену лючану. І, скориставшись із цього, Йосерін уже щільно причинив двері. Голодний Джо став оскаженіло налітати на них усім тілом, отбігав, збирав усі свої сили і з розгону налітав знову. В перервах між цими атаками Йосерін спромігся так-сяк одягтися. Лючана теж уже було надягла своє біло-зелене плаття, але тепер підняла поділ до пояса, щоб натягти трусики. Неспроможний спокійно дивитися, як зникає під тканиною жадане тіло, Йосерін простяг руку і, вхопивши дівчину за підняту литку, притяг до себе. Вона підскочила на одній нозі і міцно пригорнулась до нього. Розчулений Йосарін трепетно цілував її вуха і розплющені очі, гладячи пружні сідниці. Лючана тихенько муркотіла, охоплена жагою. Та замить херляве тіло відчайдушного голодного Джо знову накинулося на двері. І то з такою несподіваною силою, що обоє мало не впали. «Відте, відте!» – гримнув Йосарін, відштовхнувши Лючану. «Одягайся!» «Примітка. Швидше, швидше, французька». «Що ти там мелиш?» – поцікавилась вона. «Швидше, кажу, швидше. Невже не розумієш? Швидше одягайся». «Ступідо!» – огризнулась дівчина. «Віте, це по-французьки, а не по-італійськи. Субіто!» «Примітка. Швидше, італійська». «Так би й казав. Субіто». «Сі-сі, я так і кажу. Субіто, субіто». «Сі-сі!» – згідливо цвірінкнула вона і побігла взуватись та чіпляти кліпси. Голодний Джо тим часом припинив ломитися в двері і тепер класав фотоапаратом, фотографуючи їх крізь замкову щілину. Коли обоє одяглися, Йосерен почекав нової атаки і зненацька відчинив двері. Голодний Джо кулею влетів до кімнати і як жаба гепнувся на підлогу. Йосерен спритно обминув його, перебіг вітальню та коридор і вискочив на сходи, тягнучи за собою Лючану. Вони з грюкотом побігли вниз, перестрибуючи через сходинки, і весь час мало не задихались від реготу. Кілька разів зупинялися, знесилено схиляючи голови одне до одного і торкаючись лобами. Та їхній сміх одразу урвався, коли внизу вони зустріли Кристі, котрий повертався додому, змарнілий, замурзаний і нещасний, у пожмаканій мундирі і несвіжій сорочці. Краватка в нього з'їхала на бік, він брів, заклавши руки в кишені, і вигляд у нього був безнадійний, як у побитого собаки. «Що сталося, малий?» – співчутливо запитав Йосарін. «Я знову на мілені». Силовано посміхнувся Кристі. «Не знаю, що тепер робити». Йосерен теж не знав. Останні півтори доби Кристі прожив із розрахунку $20 на годину, що їх платив своїй байдужій кралі. І тепер у нього не залишилося ані цента. Розвіялася геть і його власна платня, і та щедра дотація, що її кожного місяця надсилав багатий і великодушний татусь. А це означало, що він не зможе бачитися зі своєю кралею. Вона не дозволяла йому ходити слідом за нею, коли виряджалася на полювання за іншими військовими клієнтами, і аж не тямилася з люті, угледівши, що він потай плентає десь позаду. Звичайно, нічого не заважало йому нести варту під її будинком, але в нього не було певності, що вона там ночує. Задарма вона йому нічого не дозволяла. Любощі, як такі, її не цікавили. І все одно Кристі хотів бути впевнений, що вона принаймні не спить із якимись геть бридкими почварами чи з кимось із його знайомих. Капітан Гад, коли прилітав до Рима, обов'язково йшов саме до неї, а потім мордував Кристі своїми спогадами про те, як він знову розважався з його коханою і які жорстокі, принизливі непотребства з нею витворяв. Лючана неабияк розчулилася, узрівши безталанного Кристі, та тільки-но вийшла з Йосереном на залиту сонцем вулицю, як знову вибухнула нестримним реготом. Вихилившись із вікна, голодний Джо слізно благав їх усе-таки піднятися нагору і роздягтися, бо він справді фотограф із журналу «Лайф». Лючана схопила Йосерена за руку і майже побігла бруківкою, лунко клацаючи під бурами своїх білих чобітків, така ж запальна, простодушна і самовпевнена, як і в перші хвилини їхнього знайомства. Порівнявшись з нею, Йосерен обхопив дівчину за талію, і так вони дійшли до рогу вулиці. А там Лючана вивільнилася і, діставши з сумочки люстерко, поправила зачіску, підмалювала помадою губи. «Слухай, ну, а чому б тобі не записати моє прізвище і адресу, щоб знайти мене, коли знову будеш у Римі?» – запитала вона. «Слухай, ну, а чому б тобі не дати мені свого прізвища і адреси, щоб я їх записав?» – погодився Йосерен. «Чому?» – зненацька войовниче ошкірилась дівчина, гнівно скрививши губи і блиснувши очима. «А тому що ти подереш того папірця на дрібні клаптики і викинеш геть. Тільки-но я відійду». «Чого б це я мав його дерти?» – запротестував зніяковілий Йосарян. «Що ти вигадуєш?» «Все одно викинеш», – переконано мовила дівчина. «Подереш і викинеш, тільки-но я відійду. Ще й будеш хизуватися, як павич, з того, що гарна, молода, ставна дівчина на ім'я Лючана пішла з тобою до ліжка і не взяла грошей». «А скільки ти хочеш?» – запитав Йосарян. «Ступідо!» – палко вигукнула вона. «Не треба мені від тебе ніяких грошей». І, тупнувши ногою, Лючана шпарко змахнула сумкою. Йосарян оцахнувся, щоб, бува, не дістати знову попиці. Та натомість вона одірвала аркушик паперу і, нашкарябавши на ньому своє прізвище і адресу, простягла Йосарянові. «Ось маєш!» – глузливо докинула вона і прикусила нижню губку, яка в неї ледь тремтіла. «І не забудь! Не забудь подерти його на дрібні клаптики, тільки-но я зникну з очей». А далі ясно всміхнулася, потисла йому руку, скрушно прошепотіла до побачення, на мить пригорнулась до нього і пішла геть, струнка, граціозна, сповнена неусвідомленої гідності. І тільки-но вона зникла з очей, Йосарян тут же подер на дрібні клаптики того папірця і подався в протилежному напрямку, пишаючись, мов павич, із того, що гарна, молода, ставна дівчина на ім'я Лючана пішла з ним до ліжка і не взяла грошей. Та щойно він опинився в їдальні Червоного Хреста серед десятків інших військовослужбовців у найхимерніших уніформах, як його самовтіху, мов рукою, зняло. Перед очима постав образ Лючани. Ось вона роздягається, ось одягається, ось голубить його, ось свариться з ним, відмовляючись навіть у ліжку зняти рожеву капронову сорочку. Яєчня з грінками каменюкою застряла йому в горлі, коли він усвідомив, якого величезного маху дав, подерши на дрібні шматочки разом із тим папірцем, це лагідне, тепле, гнучке, юне, ніжне тіло, бундючно кинувши його людям під ноги. Він втратив її, втратив назавжди, що може бути жахливіше. О, як тяжко тут без неї, серед нудних, безликих людей в уніформах. Йому шалено закортіло якнайшвидше знову бути з нею сам на сам. І враз вискочивши з-за столу, Йосарен прожогом помчав назад у надії знайти на вулиці клаптики викинутої записки. Таба, їх уже змив з бруківки бранзбой двірника. Він марно намагався знову зустріти Лючану в нічному клубі для офіцерів союзницьких військ і не знайшов її у млосному, ситому, блискучому бедламі чорноринкового ресторану, цієї оази розкоші й насолоди, де напихалися вишуканими стравами галасливі зграйки інших веселих, милих красунь. Він не спромігся навіть знайти й самого ресторану і невдовзі повернувся до свого самотнього ліжка. А вночі йому знову приснилось, як він намагається ухилитись від зенітного шквалу над Болонією, а над його головою навис огидний пухкий Аарфі і дивиться на нього глумливими масними очима. Вранці Йосарян подався шукати Лючану по всіх французьких контурах, які тільки були в Римі. Але всі, до кого він там звертався, лише знизували плечима. Роздратований, засмучений, прибитий невдачею, він у паніці ладен був бігти світ за очі, а прибіг до квартири для нижчих чинів і згоря навалився на коротку прибиральницю в оранжевих панталонах. Одягнута в линялий брунатний джемпер і в чорну суконну спідницю, вона тільки-но почала замітати в Снігіновій кімнаті на 6-му поверсі. Тоді Снігін був іще живий. Що це Снігінова кімната, Йосерен міг судити з прізвища, написаного білою фарбою на синьому брезенті дорожнього мішка. Щойно переступивши поріг, він у нападі божевільного відчаю з розгону кинувся до жінки. Він би, певно, спіткнувся і упав, коли б вона не впіймала його за руки. А далі вона повалилася на ліжко, радо розкривши йому свої мляві, а все ж таки утішливі обійми. Вона навіть забула кинути ганчірку, якою витирала порох, і вмахувала нею над спиною Йосаріна, мов прапором. На її широкому, грубому, довірливому обличчі застигла простодушна усмішка нелукавої приязні. Йосарян скоріше почув, ніж відчув, як лунко, стрельнувши резинкою, вона скинула під ним свої оранжеві панталони. Коли все скінчилося, він сунув їй у руку кілька асигнацій. Жінка з удячністю чмокнула його. Він відповів їй тим самим. Тоді вона знову чмокнула його і знову повалилась горілиць на ліжко, тягнучи Йосаріна за собою. Коли все знову скінчилося, він сунув їй у руку ще якісь гроші і вибіг з кімнати, перш ніж вона встигла вдячно чмокнути його втретє. Діставшись додому, Йосайрен мерщі поскидав докупи всі свої манатки і, залишивши Крісті решту грошей, полетів транспортним літаком на П'янусу. Там він одразу ж побіг перепрошувати голодного Джо за те, що не пускав його до своєї кімнати. Та перепроси не були зайві, бо голодний Джо й без того раював. Він сяяв усмішкою від вуха до вуха. Йосайрен тільки глянув на приятеля, і всередині його заскімлило. Він одразу збагнув, що означає той блаженний вигляд. 40 бойових вилітів! Лунким щасливим голосом мало не проспівав голодний Джо. Полковник видав новий наказ. Йосайрен змертвів. Але ж у мене на рахунку вже 32, трясся його матері, простогнав він. Ще 3 і було б по всьому. Полковник вимагає 40, байдуже стинувши плечима, повторив голодний Джо. Йосайрен відштовхнув його з дороги і щодуху побіг до шпиталю.